ہے فاروق کی ایمان میرا، نہیں جنتوں کا مقدر وہ رانائیوں کی پیکر فضا، وہ تو خوشبو میں ڈوبی ہوائیں مدینے کے والی، مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے، غلام آپ کے تڑپ نبی مر نہ جائے، مدینے کے والی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے۔